mea și vine altul adânc. Poate n-am fost om nici în lumea asta, fete. și blonde și brunete. Blondele iau gura draga firmă, brunetele coboce de crin. Cam iubit în lumea asta, fete, am iubit și blonde și brunete. Blondele iau gura draga firmă, brunetele coboce de crin. Ce bună-i, Doamne, băutura, ce bună-i, Doamne, băutura, măi, când o vezi și-mi cântă muzica.